چین هفته. سلام، 111 برنامه گلچین هفته را با نغمه های ابو عطا از فرامرز پایبر آغاز میکنیم. Thank you. نغمه های ابو عطا با اجرای گروه هایبر را شنیدید. حالا به ترانه کردی دامنکشان ساخته حسن کامگار با تنظیم فرهاد فخرالدینی و اجرای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران گوش کنید. سیما بینا قسمت اول این ترانه را با شعر کردی و قسمت دوم را با چند بیت از حافظ می‌خواند. سال پیش ناگهان صدایی گوشها و دلها را تسخیر کرد. در آن زمان هنوز قمر ستاره تابناک آواز ایران می درخشید. در آن زمان هنوز روحنگیز با آواز بهشتیش روحها را نوازش می کرد. و ناگهان صدایی گوشها و دلها را تسخیر کرد. دلکش صدا سر داد با آوازی بلند و نیرومند که تنین گستردهش سراسر ایران را فرا گرفت. دلکش رقصان و غزلخوان آمد و با رهاوردی رنگارنگ از آهنگها و ترانه های شمال ایران دل خاص و عام را برد. و امروز هم که از 50 گذشته است، هنوز آن دلبری و رعنایی، آن غرور و قدرت در آوازش هست. شنوندگان گلچین هفته به خاطر دارند که 3 سال پیش ترانه زیبای به کنارم بشین با تنظیمی تازه از مصطفی کسروی دوباره با صدای دلکش ضبط کردیم و قدرت و لطافت صدای دلکش در اجرای این ترانه به حدی بود که بسیاری از شنوندگان ما باور نمی کردند که این صدای کنونی دلکش باشد. به کنارم بنشین یکی از زیباترین ترانه هایی است که در دستگاه همایون ساخته شده و کلام دلانگیز شادروان رهی معیری به آهنگ زیبای هنرمند گرامی مهدی خالدی لطف و گیرایی بیشتری بخشیده است. نواری به دست آورده ایم که در آن 4 تن از استادان موسیقی ایران سالها پیش گوشه های از دشتی را خوانده و نواختند. شما هم به آواز ادیب خانساری، نی حسن کسایی، ویولون علی تجویدی و ضرب شادروان حسین تهرانی گوش کنید. Thank you. نگو که خطا چه بشنوی سخن اهل دل نگو که خطا سخن شناس نهی دل برا خطا اینجا به نال هم که از این پرده کار ما به نواز Oh, رسم شب آمود دلم را تا جانم را در پایان برنامه امروز به آهنگ قدیمی شمع و پروانه با صدای شجریان گوش کنید. آهنگ قدیمی شمع و پروانه را با صدای شجریان و اجرای گروه پایبر شنیدید و به همین جا 111مین برنامه گلچین هفته به پایان می‌رسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار. شارتس سیتیزن برای مردان و زنان همچنین. ساعت 22.